Trójka.pl i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do dyskusji o oświacie zaprosił ponownie związkowców szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. 53 pseudokibiców w ruchu Chorzów stanie przed sądem, co członkowie tzw. grupy Psychofans. Ponad 45 tysięcy zachorowań na odrę odnotowano od stycznia na Ukrainie. Do krajowej debaty o reformie systemu edukacji zaprosił ponownie Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jacek Sasin mówi, że w tej dyskusji nie ma tematów tabu i należy kontynuować dialog. Za nami już jedna sesja plenarna inauguracyjna z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego. Trwają obecnie prace w podstolikach. W tym tygodniu kolejna sesja plenarna, w której również będzie uczestniczył pan premier, żeby podsumować już te pierwsze kilka dni pracy w podstolikach. Potem pewnie dalsza praca przed nami. No, bez rozmowy, bez dialogu niczego nie osiągniemy. W tak zwanym oświatowym okrągłym stole wbrew zapowiedziom nie uczestniczą przedstawiciele ZNP i Forum Związków Zawodowych. Kolejne rozmowy mają się odbyć w piątek. A dziś szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podziękował nauczycielom za zawieszenie strajku i możliwość przeprowadzenia matur. Marcin Smolnik uważa, że należy zastanowić się nad zmianą niektórych przepisów, m.in. dotyczących harmonogramu egzaminów. To jest w sztywny sposób określona struktura i w ustawie, i w rozporządzeniu, która pokazuje, że to już nawet nie chodzi o strajk, ale mogą się zadziać przeróżnego innego rodzaju wydarzenia, nie wiem, chociażby jak klęski żywiołowe, czy powódź, czy jakieś inne niespodziewane sytuacje, które co do zasady w prawie nie są przewidziane. Dobrze by było być może jakiś ogólny przepis wprowadzający, czy dający uprawnienia, czy ministrowi edukacji narodowej, czy dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej organizacji, czy reorganizacji harmonogramu w takiej sytuacji wprowadzić. Marcin Smolik zaznaczył, że komisja będzie o tym rozmawiać z resortem edukacji po wszystkich egzaminach. Dziś był pisemny z języka polskiego. Jutro rano maturzyści podejdą do matematyki na poziomie podstawowym, a po południu do łaciny i kultury antycznej. Jest akt oskarżenia w sprawie pseudokibiców ruchu Chorzów. 53 osoby związane z gangiem Psychofans usłyszały blisko 100 zarzutów. Grupa działała od 2010 do 2017 roku. Sprawą zajmuje się Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Przestępcy działali od 2010 do 2017 roku. W tym czasie oskarżeni dopuścili się szeregu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Handlowali narkotykami i substancjami psychotropowymi, kradli i włamywali się, mówi prokurator Tomasz Tadla. W dwóch przypadkach mamy do czynienia z zabójstwem oraz usiłowaniem zabójstwa. To są bardzo drastyczne przypadki pobić osób z konkurencyjnych klubów piłkarskich, których to czynów dokonano z użyciem bardzo niebezpiecznych przedmiotów, w tym maczet, pałek metalowych, młotków, i to doprowadziło do bardzo rozległych obrażeń. Rozmiar grupy i skalę przestępstw udało ustalić się dzięki zeznaniom świadka koronnego. Tymczasowo aresztowane są 34 osoby. Łącznie zarzuty przedstawiono już prawie 100 osobom. W dalszym ciągu toczy się postępowanie przygotowawcze co do kilkudziesięciu czynów ujawnionych w wyniku dotychczasowych czynności. Mówił Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Wszyscy, którzy tam się pojawili lub zasiedli przed telewizorami, chcieli usłyszeć wykład Tuska, a nie wykład Jażdżewskiego, powiedział w Polsat News były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Jego zdaniem naczelny Pisma Liberté zachował się nieprawidłowo jako gospodarz i zapraszający Donalda Tuska. Jażdżewski ma milion okazji do wypowiedzenia swoich poglądów. Można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać, ale to było jednak niewłaściwe, ocenił Włodzimierz Cimoszewicz. Prawdopodobnie 14 osób zginęło w katastrofie samolotu, który leciał z Las Vegas do Monterrey w Meksyku. Na pokładzie było 11 pasażerów i 3 członków załogi. Według mediów nikt nie ocalał. Wcześniej informowano o zaginięciu małego dwusilnikowego samolotu. Jego wrak zlokalizowano w górzystym, trudno dostępnym rejonie. Ponad 45 tysięcy zachorowań na odrę odnotowano od stycznia na Ukrainie. To niemal tyle, co w całym ubiegłym roku. Liczba śmiertelnych przypadków przewyższyła ubiegłoroczną. Według danych ukraińskiego Ministerstwa Zdrowia od początku roku do 2 maja na odrę zachorowało ponad 21 tysięcy dorosłych i nieco ponad 24 tysiące dzieci. Daje to ponad 45 tysięcy zachorowań w ciągu pierwszych miesięcy tego roku, podczas gdy za cały ubiegły rok na Ukrainie według danych ukraińskiego resortu zdrowia zanotowano 54 tysiące przypadków odry. W tym roku od powikłań związanych z chorobą zmarło 17 osób. W zeszłym takich przypadków zanotowano 16. Według oceny UNICEF Ukraina jest krajem o największej dynamice zachorowań na odrę na świecie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać, a na Warmii, Mazurach, w Małopolsce i na Śląsku mogą się pojawić przymrozki do minus 4 stopni. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy. Nad morzem i w górach dość silny wiatr. Na termometrach w Zakopanem 7 stopni, w Gdańsku 10, w Szczecinie i Krakowie 12, w Toruniu, Warszawie i Rzeszowie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Dobry wieczór Państwu, Wojciech Mann na miejscu. I tak czasem sobie myślę, że w związku z tymi zmianami czasu i ze zmianą długości dnia ten tytuł po ciemku w tym sezonie zwykle traci swój całkowity sens, bo ta ciemność przychodzi później. Chociaż tradycja tradycją i umówmy się, że nawet gdybyśmy mieli takie białe noce jak gdzieś tam na północy, to audycja tytuł by zachowała. To tyle mojego wstępu, który nie ma nic wspólnego z zawartością dzisiejszej audycji, a teraz zawartość, czyli pierwszy utwór. You took my house, you took my car, you took my last $10 off the bar. You took my life, you twisted it all around. I've been down before, I got my nose pressed to the ground. You said things about me. We'll be right back. To był, proszę państwa, Bill Perry. Jeden z moich ulubionych wykonawców. No i taki smutny moment w którymś momencie, bo odszedł dużo za wcześnie. Świetny gitarzysta i wokalista i w ogóle człowiek bluesa. I jest to taki rodzaj uczucia przygnębiającego, kiedy człowiek sobie uświadamia, że ma już pełną kolekcję nagrań wykonawcy, którego lubi, i że ona już się nie powiększy. Owszem, zdarzają się jakieś powyciągane z archiwów czy z domowych taśm jeszcze kompilacje, jakieś dodatki, ale ta podstawowa, dopieszczona i dopracowana przez artystę, to już księga zamknięta. I tak jest w przypadku Billa Perego, który zmarł w 2007 roku. A z tej płyty usłyszeliśmy utwór About Me When I Get the Blues. No to było bardzo charakterystyczne dla niego. A przed nami jeszcze Sneaking Around i Roll With Me. Bill Perry z płyty, to była płyta zatytułowana, jeśli dobrze pamiętam, Grey Court Lightning. Posłuchajmy. Now I was half asleep. But I thought I heard that woman say, she's up to no good now. She said I couldn't tell him to leave. She said, lover, you got to give me one more day. And I thought I was dreaming. We'll be right back. got no other man. I don't think so. I don't mess with other women because my sugar's right at home. If she is, won't you rock with me? Nieodżałowany Bill Perry w pierwszej części Maniaka po ciemku. W części drugiej będzie ciekawostka, będzie no w ogóle opowieść o tym wykonawcy i o tej płycie jest troszeczkę nietypowa, no ale najpierw wprowadźmy się w nastrój. Tytuł utworu I Wanna Be With You, a brzmi on tak. Thank you. niewątpliwie blues. A cóż jeszcze można powiedzieć o tej płycie, o tym wykonawcy? No właśnie, mówiłem, że to ciekawostka, bo tak, są artyści, którzy głównie zajmują się współpracą z innymi. Są sidemenami, są aranżerami, producentami, no ale gdzieś tam w tyle głowy chyba niemal każdego artysty istnieje takie marzenie, czy taka myśl o tym, że warto by swoją pracę ukoronować, bądź zamknąć, czy podsumować własną płytą. Mimo tego, że dzisiaj w erze internetu to wszystko, co dotyczy własnej twórczości, staje się no niemal proste jak nigdy dotąd. Ma się jakieś instrumenty elektroniczne, ma się dostęp do sieci, ma się swój mikrofonik, swój komputer i można wrzucać własną twórczość. Ale jednak własna płyta firmowana nazwiskiem, nagrana w studiu, zmiksowana, to jest wciąż ukoronowanie tego działania. No i właśnie, mamy tutaj artystę, który podejrzewam, że nie zrobił sobie bardzo wielkiego nazwiska międzynarodowo, no bo współpracował z innymi. Nazywał się, bo już nie ma wśród nas, Eddie Lusk. I proszę Państwa, działał w Chicago. Był klawiszowcem, czy właściwie bardziej trzeba powiedzieć pianistą, ale też nie uciekał od organów, nie uciekał od innych instrumentów klawiszowych. No i też miał, podejrzewam, marzenie właśnie takie, żeby zaznaczyć swoją obecność własną płytą. I doszło do tego, tyle że jego dyskografia zamyka się praktycznie tym jednym właśnie tytułem. Ja nie ukrywam, że aż się zdziwiłem, że mam na półce tę płytę, bo kiedyś ktoś mi ją doradził, ja kupiłem z rozpędu, włożyłem między inne i tak ona sobie tam czekała na swój moment i nigdy jej do maniaka, ani do innej audycji nie przyniosłem. Professor Strutt to jest tytuł albumu, a wykonawca kryje się pod hasłem Professor's Blues Review. No bo pan Lusk ściągnął do studia artystów, wokalistów, muzyków, z którymi współpracował, których chciał mieć na tej płycie. I tak powstał ten album. No, chicagowski, bo on z Chicago, ten profesor, i w związku z tym wydaje mi się, że to jest właściwe miejsce dla prezentacji nagrań z tej płyty. Za chwilę tytułowy Professor Strutt, a potem jeszcze, no jakże inaczej, nie jeden muzyk chce się zmierzyć z taką absolutną, podstawową klasyką. To samo zrobił profesor i sięgnął po Stormy Monday. Thank you.

anybody ever cried, Lord have mercy. Anybody ever cried, Lord, will you have a little, will you have a little mercy on me? I cried, Lord, Lord, Lord, Lord have mercy. I'm in a misery. Stormy Monday. No i tak to właśnie profesor zrealizował, jak przypuszczam, swoje marzenie i stał się jedną z nielicznych na firmamencie bluesowym gwiazd, czy gwiazdek, które mają w swoim dorobku jedną tylko płytę. Profesor Strutt. No ale Chicago było słychać, a i towarzyszący mu muzycy też nie od parady, przyznają państwo. No i przechodzimy do ostatniej, trzeciej części audycji. Ja mam czasem takie wyrzuty sumienia, czy ja odpowiednio układam proporcje, bo są autorzy, którzy przede wszystkim epatują nowościami i musi to być coś, co się ukazało 5 minut temu, no bo wtedy w wyścigu jesteśmy w czołówce, w peletonie w najgorszym przypadku, że sportowego porównania użyję. A mnie to jakoś tak inaczej się w głowie układa. Ja lubię wyciągać starsze płyty, lubię wyciągać artystów, którzy rzadziej pojawiają się na antenach stacji radiowych. Szczególnie, że jak jest nowość, to wielu redaktorów od razu cabas, łapie się za nią i wszędzie tę nowość słyszymy, a po 2 tygodniach ona znika. No to taka moja prywatna filozofia programowania audycji. No więc teraz będzie taka prawie nowość, bo najnowsza płyta Tedeschi Trucks Band. Posłuchajmy utworu I'm Gonna Be There. I'm gonna be just fine. It's all about you now, and we're running out of time. Now if you let me, I wanna show you I'm with you, and you can let go. Don't let the anchor build too long. Don't need it. It keeps us from growing. Oh, I'm gonna be there with the thunder and the rain. And I'm gonna be right there through the tears and all the rain. Anytime you call my name, I'll be around. Oh, I'll be around. Who's gonna be there for you when the stars fall from the sky? Who's gonna be right there to wipe the sadness from your eyes? Sun is breaking down and clearing out our way. I know it gets better. So many hours wasted away, but we're gonna get through. The air is tasting sweet. gonna be right there through the tears and all the rain. And I'm gonna be there in a time for me. No i tu właśnie mam taką dodatkową jeszcze, może nie tyle wątpliwość, co uwagę dotyczącą tej muzyki i tego utworu, który przed chwilą, i tych, które za chwilę. Mianowicie wiele osób na hasło Tedeschi Trucks Band natychmiast automatycznie przykleja do tego określenie a blues. No i już mamy z głowy. Nazwaliśmy, okleiliśmy i jest kategoria. Tymczasem, kiedy słucham takiej płyty, a jest to moim zdaniem świetna płyta, to uciekają ode mnie wszystkie te przypisywane stylistyczne określenia. To jest po prostu muzyka, świetna muzyka, wymyślona nie głową, tylko ale i sercem. I ci państwo potrafią ją robić, jak sądzę, tworząc i nagrywając, w ogóle nie myśląc o przyklejaniu się do jakiegoś gatunku. To jest po prostu ich życie i warto z takim nastawieniem do tego, co oni robią, podchodzić. No to tyle mojego przemądrego wykładu, a na koniec dzisiejszego wydania Maniaku po ciemku Tedeschi Trucks i jeszcze dwa utwory. apart. So many people that we know seem to be giving up on love. But you and me, so many people wanting what they don't have. We all have so much in this world. Why can't we just give back? Life's too short to be so greedy. Love got the wonder. Oh, where are we going?